ba sœurs en Christ, toti ka songi songi kat na lingomba na Nzambe. Bona nini, mokili mozali kobongwa na te. Tina nini, bato bakomi mosika na Nzambe. C'est comme bataille, c'est comme bataille. Car si ya Christu, pour salir à Bissomoko, le commis, ma oumbouya mokili oyo. Tomi tiki, solo na posa nanzoto. Sika na Nzambe Toko kamwa Pasi ezali seko mata yeye Seko mata yeye Kasi tobosa ni lorenge ya Kristu Tosali ya biso moko Toko mi Mokili oyo Tomitiki Solo na posa na nzoto Biloko na zato talo Kakabiso ba Kristu Koinana Sebiso ba Kristu Soba Kristu Bobo mana Kakabi soba Kristu Mawa Ya solo ezali mawa Okotala na ba eklise Tozali kobenga na ba kretye Kasinde na ba eklise to inani Kobomana Ma pasteur kokabwana Osa na mongwe ekoti kati na beglize Kofingana Beki ndoki Ekoti kati na beglize Toko suka wapi Satana koti Kati na beglize Toko mbiko tala kakaba intere na bisongo ko personel Tobosa ni intere ya Nzambe Soki to lobi te tozali bana ya tata moko. Pe tozali ko sa nzambe la nzambe moko. Ah, bawe, bolingo ezali te. Kokabara, kakabiso ba Kristu. Kotionana, sebiso ba Kristu. Yesu akoloba ete na ebi yote.